magazyny papieru. Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie, tu do południa. Czas na najważniejsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. W tej chwili rolnicy blokują Krajową 19 w Zabłudowie na Podlasiu, ale za godzinę ich akcja obejmie cały kraj. Po jednej stronie policjanci, po drugiej manifestanci spotkali się w sądzie, a chodzi o wydarzenia w Gdańsku sprzed 2 lat. W serwisie też Włochy i zaprzysiężenie nowego prezydenta. Po rolnikach z OPZZ pikiety i blokady dróg organizują także związkowcy z Solidarności Rolników Indywidualnych. Zaczynają o 11:00. Akcja obejmie 10 województw. Największe pikiety na Mazowszu odbędą się w Płocku i Siedlcach. Utrudnień można spodziewać się też na drodze nr 50 w okolicach Słomczyna. A już teraz działacze z OPZZ-u blokują przejazd Krajową 19 w Zabłudowie na Podlasiu. Związkowcy mówią, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problemy producentów żywności. Żądają m.in. rekompensat za straty, jakie ponieśli w wyniku pojawienia się wirusa afrykańskiego pomoru świni, wprowadzonego potem rosyjskiego embarga. Minister rolnictwa już zapowiedział, że złoży na posiedzeniu Rady Ministrów wniosek o wybicie wszystkich dzików w województwie podlaskim. Ustępstwa świadczą o słabości rządu, mówili zgodnie w Trójce Łukasz Lipiński z Polityki i Paweł Lisicki z Tygodnika To Rzeczy. Po doświadczeniach najpierw z lekarzami, a potem górnikami, a teraz z rolnikami, no trochę tak to wygląda, że różne grupy nacisku zorientowały się, że rząd, nazwijmy to, nie jest silny, aby nie powiedzieć wprost, że jest słaby, i korzystają z tego. No. Po porozumieniu z górnikami różne grupy, różne związki zawodowe, liderzy różnego rodzaju związków i grup jakby poczuli krew. Znaczy to, że rzeczywiście jest taki moment, kiedy rządowi zależy na tym, żeby w kampanii wyborczej zachować spokój społeczny, może nie za wszelką cenę, ale za bardzo wysoką cenę, i po prostu kolejne grupy występują z kolejnymi żądaniami. Niewykluczone są też protesty transportowców. Nie są oni zadowoleni z wyniku rozmów strony polskiej ze stroną niemiecką w sprawie płacy minimalnej. W południe spotykają się w Radomiu, aby podjąć decyzję co do dalszych działań protestacyjnych. Policjanci pozwali do sądu organizatorów gdańskiej manifestacji. Dziś rusza proces w tej sprawie. Chodzi o wydarzenia z połowy sierpnia 2013 roku. Przed komisariatem policji we Wrzeszczu pikietowało wówczas około 300 osób. Demonstracja związana była ze śmiercią 30-letniego Pawła Tomasika, który zmarł dzień po zatrzymaniu przez policję. Prokuratura umorzyła wątek związany z odpowiedzialnością funkcjonariuszy za śmierć mężczyzny. Ustalono, że 30-latek zmarł w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca. Jednak zdaniem uczestników protestu przyczyną śmierci mężczyzny było brutalne pobicie przez policjantów. Policja domaga się przeprosin, bo poczuła się obrażona słowami mordercy, które wykrzykiwali uczestnicy manifestacji. Poszło też o transparenty z napisami "Stop mundurowej przemocy". Policjanci najpierw w tej sprawie złożyli doniesienie do prokuratury. Śledczy z Malborka umorzyli jednak postępowanie. Funkcjonariusze nie dali za wygraną i wytoczyli prywatny akt oskarżenia. Prorosyjscy separatyści przygotowują się do zapowiadanej ofensywy, ale także atakują pozycje sił rządowych na wschodzie Ukrainy. W nocy ostrzelali posterunki w okolicach Ługańska. Atakowane było też lotnisko w Doniecku i ważny węzeł kolejowy Debalcewo. Według sztabu operacji antyterrorystycznej bojówkarze ustawiają wyrzutnie grat na kontrolowanych przez siebie terytoriach, gdzie mieszkają cywile, wiedząc, że Ukraińcy nie będą odpowiadać ogniem. Sami przy tym ostrzeliwują miejscowości kontrolowane przez ukraińską armię. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk twierdzi, że bojówkarze w ostatnim czasie w trakcie walk o Debalcewo ponieśli bardzo duże straty. Kostnice w Doniecku są przepełnione i nie przyjmują zwłok cywilów. W okolicznych szpitalach brak jest leków i najprostszych przyrządów. Strzykawki są zabierane z przychodów

Rosie, Anthony Hegarty, Tears for Animals, na początek drugiej godziny do południa dziś. Kiedy mniej więcej rok temu o tej porze na antenie rozmawialiśmy z Magdaleną Grzebałkowską o jej książce Beksiński portret podwójny, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy i już wiedzieliśmy, że to będzie jedna z najlepszych książek w roku 2014. Dotarły do nas także informacje o tym, że planowane jest przygotowanie takiej płyty. No i jest, trzymam ją w dłoniach. Płyta tygodnia w do południa. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Dwa egzemplarze mam dla Państwa. Proszę się odezwać. 71 335. 14 nagrań. Dziś u nas wybrzmi Julie Ann. Love. Galahad, Julie Ann z płyty Tomasz Beksiński In Memoriam. To płyta tygodnia w naszym programie. Egzemplarze z dziś otrzymują dwie panie, tak się złożyło. Pani Krystyna mieszkająca w Świętochłowicach i pani Dorota mieszkająca w Krakowie. Gratulujemy, kolejna szansa na zdobycie egzemplarzy i kolejna szansa na posłuchanie nagrania z tej płyty jutro w tym programie. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. A przed nami, proszę państwa, wielka polityka. Już dalej i wyżej zajść nie można. Dla wielu, naprawdę dla wielu na tym świecie, fotel w gabinecie owalnym Białego Domu nad Potomakiem w Waszyngtonie to szczyt marzeń. By w nim zasiąść, są gotowi na wszystko. I to jest i prawda, i fikcja. Przypomniał nam o tym ostatnio Kevin Spacey, wcielając się w postać Franka Underwooda, bohatera serialu House of Cards. No ale serialu znakomitego nie byłoby, gdyby nie książka. I o niej za kilka minut, ale wcześniej wprowadzenie. Jan Niebudek. Yes we can, uwierzmy w zmianę. To hasła kampanii prezydenckiej Baracka Obamy z 2008 i 2012 roku. Zatem nowa jakość w polityce, uczciwość, przejrzystość, koniec rządów korzystnych tylko dla wielkiego biznesu, a nie zwykłych obywateli. We're survivors. I nagle wielką popularność oraz najważniejsze nagrody zdobywa serial House of Cards, produkcja internetowej platformy Netflix, w której szczyty amerykańskiej władzy pokazane są tak, że widz utwierdza się w przekonaniu, że polityka to bagno. Ale jakże przyjemnie się to ogląda, można by rzec. House of Cards wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych ludzi, którzy, nie wiem, mogli wcześniej zaczytywać się w sztukach Szekspira. Mówi Aneta Kyzioł z tygodnika Polityka. Chociażby w Ryszardzie III, którego Kevin Spacey do niedawna grał na deskach teatralnych, w kierowanym przez siebie Old Vic Theatre londyńskim i też w objeździe po Stanach Zjednoczonych, ale to są też widzowie, którzy oglądali Rzym, fantastyczny serial stacji HBO, którzy oglądali Rodzinę Borgiów, którzy oglądali Dynastię Tudorów. Zmienia się anturaż, zmienia się scenografia, ale bezwzględna walka o władzę ludzi o ponadprzeciętnych ambicjach, no jest ponadczasowa. Nie dziwi zatem popularność serialu. Oczywiście nie byłaby ona tak duża, gdyby nie była to znakomita produkcja pod każdym względem. Wiele tłumaczą nazwiska Davida Finchera, Erika Rotha oraz Kevina Spacey, który, jak wspomniała Aneta Kyzioł, gra główną rolę, czyli Franka Underwooda. Wśród scenarzystów Bo Willimon i Michael Dobbs, czyli nasz dzisiejszy gość. To na podstawie jego powieści House of Cards brytyjska telewizja nakręciła miniserial pod tym samym tytułem w 1990 roku i to nim inspirowali się Amerykanie. Pod koniec lutego rozpocznie się emisja trzeciej serii House of Cards w platformie Netflix. Jedną z reżyserek jest Agnieszka Holland. My przypomnijmy początki tej historii. Frank, który jest szefem większości w Partii Demokratycznej w Kongresie, czyli jest bardzo ważną osobą, w wyborach prezydenckich poparł jeszcze ważniejszą osobę, właściwą, i w zamian za to poparcie miał obiecane przez już nowo wybranego prezydenta, że zostanie sekretarzem stanu. W ostatniej chwili dowiaduje się, że został oszukany, prezydent wybrał kogoś innego i zaczyna knuć szalenie misterny, skomplikowany plan zemsty. Zemsta rozpisana została na niemal 40 odcinków. Tyle będzie ich po zakończeniu emisji trzeciej serii. Jest tu wszystko. Kłamstwo, intrygi, ale też morderstwa, składanie fałszywych zeznań, dziennikarskie śledztwa, przemówienia, gale i rauty, gdzie powszechne są fałszywe uśmiechy i udawane uprzejmości. O sile serii stanowią aktorzy znakomite postaci kobiece, by wymienić Robin Wright, i męskie, Kevina Spacey. Aktora, którego twarz w jednej chwili może być dobrotliwa, budzić pozytywne emocje konieczne do roli męża stanu, by za chwilę, kiedy nikt nie widzi, knuć, intrygować i pokazywać prawdziwe oblicze. Holding it all together when the stakes are this high. Nową rzeczą i chyba najciekawszą w serialu House of Cards, zresztą wziętą z oryginału, jest coś, co jest ciągle jeszcze rzadkie w serialach, czyli bezpośrednie zwroty głównego bohatera do widzów. To buduje bardzo ciekawą relację, ponieważ doskonale zdajemy sobie jako widzowie sprawę, że polityk, którego losy śledzimy, nie należy do przyjemnych facetów, jest bezwzględny, nie cofnie się przed niczym, a jednocześnie jakoś go lubimy, no bo przecież nam się zwierza. Więc jesteśmy trochę w takiej relacji współwinnych jego czynu. Jak się okazuje, wielu widzom to bardzo odpowiada. Jeszcze kilkanaście dni oczekiwania. bardzo takiego silnego, nerwowego oczekiwania i poznamy trzecią część serialu House of Cards. A za kilka minut, o czym mówiłem po dziewiątej i co przed chwilą zapowiadał Jan Niebudek, spotkanie z człowiekiem, który to wszystko zaczął, pisząc książkę o bezwzględnej walce o władzę. Sigis. Nie są dobre Sigis, czyli papierosy Elsztat. 27 minut po 10. Program trzeci, a w nim spotkanie z człowiekiem, który ma 67 lat. Od 2010 roku zasiada w Izbie Lordów nad Tamizą, a przez lata całe był jedną z czołowych postaci brytyjskiej partii konserwatywnej. Od 25 zaś lat jest pisarzem, a dziś także gościem do południa. Hello, this is Michael Dobbs, talking to Polish Radio Channel 3. Prawdziwą sławę przyniosło mu nie bycie przez lata jednym z czołowych graczy na brytyjskiej scenie politycznej, a książka. Książka, którą napisał, gdy z polityki odszedł, rozczarowany decyzjami i rządami przez lata niezwykle mu bliskiej Margaret Thatcher. Powrócił do polityki bardziej już jako obserwator i ten, który udziela rad, ale nie decyduje, jako lord w roku 2010, jak już mówiłem. No i udało mi się z Michaelem Dobbsem porozmawiać, choć na odległość, przy użyciu programu umożliwiającego wideokonferencję. I dzięki temu mogłem zobaczyć, że Michael Dobbs udziela tego wywiadu leżąc w łóżku. No w końcu jak lord. To lord. Zanim o książce, która jutro ukazuje się po polsku, o House of Cards, jeszcze o serialu. Wróćmy do niego, do serialu o bezwzględnej walce o władzę. Jaka była pana reakcja, kiedy się pan dowiedział, że 25 lat po premierze książki w Stanach Zjednoczonych Kevin Spacey i platforma Netflix przygotowują nowy serial? Well, I can honestly say that I wrote the book almost by accident. Uczciwie powiem, że House of Cards napisałem niemal przez przypadek. To było moje pierwsze podejście do pisania. Nie miałem w planach zostać autorem. Powodem była nuda, którą odczuwałem podczas wakacji. Usiadłem przy basenie i zacząłem pisać. I to zawładnęło moim życiem, zmieniło je. Wszystko, co stało się od tamtej pory, a było to 27 lat temu, było i jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Wersja brytyjska była jedną z najlepiej sprzedających się za granicą produkcji BBC przez ponad dekadę. Od tej pory kilkukrotnie zwracano się do mnie z propozycją stworzenia wersji amerykańskiej, jednak w końcu nic z tego nie wynikało. And said, Michael, we'd still like to make this American series of yours, and we had Kevin Spacey and David Fincher signed up. What do you think? Kiedy więc zadzwonili do mnie przedstawiciele mało znanej mi wtedy firmy MRC, zareagowałem z rezerwą, jednak powiedziałem, żeby przygotowali solidny plan. Odezwali się znowu po pół roku i powiedzieli, zaangażowaliśmy w to Kevina Spacey i Davida Finchera, co sądzisz? Co mogłem sądzić? Fincher i Spacey, wszystko co robili, zamieniało się w złoto. Nasze przedsięwzięcie z ich udziałem zapowiadało się więc sensacyjnie. I wiesz co, Michał? Tym, co najbardziej mnie zaskoczyło, było to, że ta praca okazała się być chyba najszczęśliwszą w moim zawodowym życiu. And I can tell you, Michał, that the thing that astonished me most of all is that it's turned out to be the happiest professional experience of my life. Ta książka opowiada o bezwzględnej walce o władzę, którą prowadzi rzecznik dyscypliny klubowej w parlamencie, rzecznik dyscypliny klubowej w klubie dokładnie partii konserwatywnej, nazywa się Francis Urquhart i jest taki spostrzegany, cichy, skromny, zawsze z boku. Ale koledzy klubowi nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielką ma władzę, bo wie o nich wszystko. Przez lata gromadzi w specjalnych teczkach, w aktach wszystkie informacje na temat ich życia, zawodowego i prywatnego. I to drugie z czasem staje się ważniejsze, gdy idzie o walkę o władzę. Michael Dobbs, nasz dzisiejszy gość, przez długi czas był jednym z najbliższych doradców Margaret Thatcher, ale w pewnym momencie stracił swoją funkcję. Ich drogi się rozeszły. Czy można zatem podejrzewać, że napisanie tej książki było czymś na kształt zemsty? No, not at all. I regard Margaret Thatcher as being one of the greatest, in fact, probably the greatest peacetime prime minister in Britain of the 20th century. Uważam Margaret Thatcher za jedną z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszą osobę, która zajmowała stanowisko premiera w czasach pokoju w całym XX wieku. Owszem, w pewnym momencie politycznie się rozstaliśmy. Wciąż mam jednak wielki szacunek do jej osiągnięć z tego wcześniejszego okresu. Nie oznacza to, że byliśmy przyjaciółmi w życiu prywatnym. Nie po to jednak, nie dla przyjaźni idzie się do polityki. And when I was invited to her funeral, just a little while ago. Zostałem zaproszony na pogrzeb Margaret Thatcher. Dla mnie jej śmierć była końcem pewnej ery. Ja także byłem jej częścią. Dzięki pani Thatcher obserwowałem historię z bliska i za to zawsze będę jej wdzięczny. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszyscy śledzą losy polityki brytyjskiej, polityków z drugiej połowy XX wieku i nie wszyscy czytali książkę. Więc być może wyjaśnijmy, bo takie cienkie jakieś nitki łączą fabułę książki z tym, co naprawdę wydarzyło się w politycznym życiu Michaela Dobbsa i jego kolegów. Co się wydarzyło, że opuścił pan partię konserwatywną i coś się w panu złamało w roku 1987? It was the fact that, like almost all British prime ministers, she had been there too long. And she had turned. She had lost her sensitivity. She was an aging lady. Chodziło o to, że jak niemal wszyscy brytyjscy premierzy, sprawowała urząd zbyt długo. Zmieniła się. Straciła wrażliwość. Była starszą panią, której się spieszyło. Nie była już chętna słuchać. Nie miała cierpliwości. To niezwykłe, że w ostatnim wieku w zasadzie każdy brytyjski premier był zmuszany do ustąpienia z urzędu. Zmuszany siłą, wywlekany, wyrzucany przez wyborców albo przez kolegów. Nie wiedzieli, kiedy odejść. Harold Wilson odszedł z własnej woli w latach 70., a wcześniej trzeba by się cofnąć chyba do lat 30. Margaret Thatcher nie różniła się więc pod tym względem od większości premierów, tylko że jej udało się przetrwać na stanowisku dużo dłużej niż innym. Zmuszono ją do rezygnacji półtora roku po moim odejściu. A za chwilę na naszej antenie o genezie książki House of Cards i autor Lord Michael Dobbs jest gościem do południa. You're running late with half your makeup on.

and a bottle of wine. Byłem na Gozo, wyspie na Morzu Śródziemnym. Siadłem przy hotelowym basenie z notatnikiem i butelką wina i myślałem. Zapewne była to jakaś forma terapii, oczyszczenia się z tego wszystkiego, co miałem w głowie. Gdy skończyłem wino, na kartce notatnika były tylko dwie literki, F-U. Nie wiem, czy słuchacze to wiedzą, ale tego skrótu używa się, gdy nie chce się napisać pewnego dość wulgarnego wyrażenia. Skąd więc mi to przyszło? Zastanawiałem się, a następnego dnia wróciłem nad basen z kolejną butelką wina i litery FU stały się inicjałami. Tak zrodziła się postać Francisa Eckharta w wersji amerykańskiej, Francisa, Franka Underwooda. Rozwinięcie skrótu FU stało się cechą jego charakteru. Miał wykiwać każdego, kto miałby stanąć mu na drodze. Ci spośród Państwa, którzy widzieli dawny serial BBC House of Cards, wiedzą, jaką postacią jest Francis Eckhart. Ci, którzy widzieli serial House of Cards w wersji amerykańskiej, wiedzą, jaki jest Frank Underwood, grany przez Kevina Spacey. Można go polubić, można go znienawidzić, ale nie można go nie szanować, o czym często zapominają jego przyjaciele i przeciwnicy polityczni. Michael Dobbs, przez lata obecny na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii, znał wszystkich, więc rodzi się takie pytanie w głowie czytelnika. Czy postać główna tej książki, Francis Eckhart, to jest osoba całkowicie zmyślona? Czy to jest ktoś, kogo pan zna, tylko zmienił pan inicjały na te okropne F.U.? Czy też to jest postać stworzona z kilku, z którymi pan, pracując w Westminsterze, mógł obcować? Those who come up to me and say, Francis Eckhart, that's really me, isn't it? Wiele osób przychodziło do mnie i pytało, czy Francis to oni. Odpowiadałem, że to nikt konkretny. Francis jest zbiorem cech, które zaobserwowałem. Ale pamiętajmy, że House of Cards to serial dramatyczny, nie dokument. Jest to też rzecz rozrywkowa, nie instruktaż działania. Przyglądam się w nim ciemnej stronie polityki, mimo że nie cała polityka jest taka jak w House of Cards. Każdy polityk ma jednak tę ciemniejszą stronę. I to ona jest najciekawsza, to w niej najlepiej poznajemy człowieka. To nic nowego. Moje inspiracje sięgają pewnie, gdyby się zastanowić, do Juliusza Cezara Szekspira, którego czytałem jako dziecko. Oto najpotężniejszy człowiek świata zostaje zasztyletowany na schodach Kapitolu przez najbliższego przyjaciela, czego chcieć więcej. House of Cards jest więc historią ponadczasową, choć dziejącą się aktualnie. Nie mówi jednak całej prawdy o polityce. Polityka oczywiście nie musi, ale może być brutalna. Widziałem, jak półtora roku po napisaniu przeze mnie książki premier Thatcher, najpotężniejsza brytyjska polityk wieku, która trzykrotnie zdecydowanie wygrywała wybory, została pozbawiona urzędu za sprawą swoich współpracowników. Tak, polityka może być brutalna i w pewnym sensie musi taka być. Tu chodzi o ideę. Nie zawsze możliwy jest kompromis. Czasami trzeba z pasją bronić swoich racji. A tam, gdzie pojawia się pasja, są także ofiary. It should be a matter of people fighting passionately for what they fundamentally believe in. And yes, that does cause casualties. Mówi Michael Dobbs. A za chwilę wrócimy do Szekspira. Wcześniej ślady. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Lady, Fish Emade, Tworzywo, Justyna Święs, a my wracamy w programie trzecim na zegarze za 14 minut 11 do spotkania z Michaelem Dobsem, autorem książki House of Cards. Ostatnia część wywiadu przed nami. Zaczęliśmy rozmawiać o Szekspirze, to wróćmy do tego wątku i do tego autora. Pański bohater, przypomnę, Francis Urquhart, potem także Francis Underwood w wersji amerykańskiej serialowej, jest rzecznikiem dyscypliny klubowej konserwatystów w parlamencie brytyjskim. Pan mu daje władzę absolutną, wie wszystko o wszystkich w swoim klubie. I taka myśl, kiedy się czyta tę książkę, czy jemu jest blisko do Macbetha, a właściwie chyba bardziej do Lady Macbeth, czy może do księcia Machiavellego? I think he's closer in a way to Lady Macbeth than he is to Macbeth himself. Macbeth was a man of... Chyba bliżej mu do Lady Macbeth niż do Macbetha. Macbeth był pełen wahania, kompleksów. Wspierała go żona. Frank jest silny. W wersji amerykańskiej przygotowanej przez Netflix podoba mi się bardzo silna postać kobieca Robin Wright. W oryginale, w mojej wersji, wcale taka nie była. To zestawienie dwóch silnych postaci, męskiej i kobiecej, przeniosło całość na nowy poziom. Raise the whole thing to a new level. It is a lot like Machiavelli in the sense that there is a... Oczywiście jest tu także myśl Machiavellego. Realizm, cynizm, brutalność w podejściu do władzy. Książę jednak ukazał się już po śmierci autora. Mnie udało się doczekać wydania House of Cards. Only got to be published after his death. I'm very glad to say that I haven't had to wait so long for House of Cards. I teraz, kiedy się czyta książkę Michaela Dobsa, House of Cards, ale też sięga się po księcia Machiavellego, sięga się po dzieła Szekspira, ogląda się serial Rodzina Borgiów o jednym z papieży, to rodzi się takie pytanie. Lata lecą, mijają wieki, a polityka się zmienia, czy nie? Oh, the craft of politicians is changing in the sense that we move with the modern world and there are new technologies, we have globalization, the issues are changing. Zmienia się samo rzemiosło, zmienia się technologia, zmieniają się sprawy, którymi się zajmuje. Może jest nieco mniej ideologii, ale czy zmienia się sama jej natura? Nie sądzę. Wspomniałem o Cezarze. Te tematy są nadal aktualne. Nie zmieni się ludzkiej natury, która ujawnia się od ciemniejszej strony, gdy przychodzi do gry o wysoką stawkę. To nie jest optymistyczna teza, ale nie można się z nią nie zgodzić. Nas nie będzie, a polityka wciąż będzie taka sama chyba, o czym przekonuje Michael Dobbs. To na zakończenie o tym, czy i jak odnalazł pan swoją książkę w serialu amerykańskim. Going back again to Julius Caesar and everything that we've been talking about before. Wrócę znów do Juliusza Cezara i wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej. To jest ponadczasowa historia. Pogoń za władzą, wykorzystywanie słabości. Wszyscy politycy to mają. Są to tematy, które nie tylko dają się przenieść z Anglii sprzed 25 lat do dzisiejszej Ameryki, ale też z powodzeniem można by zrobić wersję brazylijską, nigeryjską, chińską. Zawsze, w każdym systemie jest jakiś House of Cards. Podejrzewam, że to się nie zmieni. 25 years ago in Britain to modern day America, we could also go and adapt it and use it in Brazil, in Nigeria, in China. There is always a house of cards lurking in a system somewhere, and I suspect that will be the case for a long time to come. Zawsze i wszędzie jest jakiś house of cards. Nawet nie próbujmy się domyślać, dociekać, kto byłby Francisem Cartem albo Frankiem Underwoodem w wersji polskiej. Po prostu przeczytajmy książkę. House of Cards, Michaela Dobbsa, jutro polska premiera. Mam dla państwa egzemplarze 71-335. Proszę napisać w tej wiadomości poza swoimi danymi osobowymi i adresem korespondencyjnym także coś, co nas przekona. 71-335. to Radiohead z Wielkiej Brytanii. Do 11 jeszcze jedno nagranie. Za nieco ponad miesiąc we Wrocławiu kolejny przegląd piosenki aktorskiej. Kiedyś we Wrocławiu właśnie Kinga Price tak zaśpiewała i to było fantastyczne. W czerwonym fraku, w cylindrze dużym, a miał do tego żółtą krawatkę i pantalony obcisłe w kratkę. Nikt takich czarnych nie widział z ulic. Szli tędy ludzie ze wszystkich ulic, bowiem dziwiło ich niewymownie, że nagle murzyn zjawił się w głownie. Hej, łakieru dajna, molo kocha pana na łakieru dej, łakieru dajna. Krzycząc na żonę, chodź czemu zlekasz. I biegła młodzież tarterskich drużyn, żeby zobaczyć, co to za murzyn. Dzisiaj kolejarze wyszli z gospody, bo jeszcze taki nie zjali młody. I rzekł z nich jeden najbardziej krępy, pewno przyjechał cyrk na występy. Hej, łaki rudajna, moroko kawana na łaki dyj, łaki rudajna. No Darusia, że tacy chyba żyją na Marsie. Wstyd było ojcu, że się tak syn drze, widząc murzyna w dużym cylindrze. A to się wszystko stało dlatego, że murzyn niegdyś był mym kolegą. I ustaliła z nim nieodzownie, że się spotkamy za 5 lat w głowie. 5 lat minęło, murzyn z daleka przybył i na mnie na rynku czeka. A ja pociągiem jadę z Lublina, żeby zobaczyć, a w głownie, a murzyna. Jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy.